Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Ağlamadı sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadı sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız.